Hai prieten în sus paharul, cu toți să ne veselim. Să bem un pahar cu vin din clamă de la Virgin. Hai prieten în sus paharul, cu toți să ne veselim. Să bem un pahar cu vin din clamă de la Virgin. La mulți ani de sărbători, să aveți parte doar de flori. Mai dați grijile deoparte, doar de bine să aveți parte. Zi-măi, zi-măi, lăutare, să bem vinul din pahare. Să bem vin de la Tohan, hai noroc și la mulți ani. De la Bacău a venit cu idei de împlinit. Virgil mândru e patron și seara e mare domn. Și vrea ca să înflorească tohoanii din zona noastră. Căci oamenii cei mai tari bea vinul de la Tohan. La mulți ani de sărbători, să aveți parte doar de flori. Mai dați grijile deoparte, doar de bine să aveți parte. Zi-măi, zi-măi, lăutare, să bem vinul din pahare. Să bem vin de la Tohan, hai noroc și la mulți ani. Zi-măi! Bun e vinul de Tohan, când îl bei cu-n lăutar. Dă-i o tonă sau fetească, îți face viața frumoasă. Măi crâșmare prahovene, adu vinul în ulcele. Adu muzica să-mi cânte, că le dau parale multe. La mulți ani de sărbători, să aveți parte doar de flori. Mai dați grijile deoparte, doar de bine să aveți parte. Zi-măi, zi-măi, lăutare, să bem vinul din pahare. Să bem vin de la Tohan, hai noroc și la mulți ani.